ปปะสุกโตสมาขอนุโมทนาเจ้าภาพของกฐินประจำปีนี้ได้แก่กำนันวรเดชจริยวรคุณคุณเจย์ลุงแซ่เตียวและลูกหลานโรงพยาบาลบุรีรัมย์และชมรมเพื่อนคุณธรรมรวมตลอดถึงวิสาสิกชนผู้ใฝ่ธรรมจากหลายจังหวัดทั้งใกล้และไกลที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้บุญกฐินนั้นเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่าบุญชนิดอื่นเนื่องจากปีหนึ่งจะมีโอกาสทำได้เพียงช่วงเดียวก็คือ1เดือนหลังจากออกพรรษาแล้วก็จะสิ้นสุดในวันลอยกระทงนอกจากนั้นวัดหนึ่งนึงจะมีโอกาสรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวเพียงกองเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำบุญกฐินโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็จะมีโอกาสไม่มากนะถ้าหากว่ามีจิตศรัทธาที่จะทำบุญวัดใดวัดหนึ่งบางวัดในกรุงเทพมีเจ้าภาพจองกฐินถึง300ปีก็คือว่าจองไปจนถึงปี2800เพราะว่าแต่ละคนเจ้าภาพแต่ละคนต้องการที่จะทอดกฐินคือเป็นเจ้าภาพแต่ผู้เดียวแต่ว่าที่วัดป่าสุกโตนี้นะเราจะในเรื่องการทำกฐินสามัคคีคือว่าเจ้าภาพจะมีกี่คนก็ได้นะที่มีจิตศรัทธาเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอถึง300ปีถึงจะได้เป็นเจ้าภาพนะใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพปีหน้าก็มีโอกาสได้เลยนะแต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลสำคัญนะที่ทำให้บุญกฐินเนี่ยเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากบุญกฐินมีอานิสงส์มากก็เพราะเหตุผลที่ว่าเป็นบุญที่มีความหมายจอดจงก็คือมีแกนกลางอยู่ที่ความสามัคคีความหมายของบุญกฐินประการแรกก็คือว่าเป็นการอนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสคือ3เดือนตลอดทั้งพรรษาอาการที่พระภิกษุมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาบำเพ็ญศาสนกิจทั้งศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอยู่แล้วและเมื่อแต่ละท่านได้อธิษฐานพรรษาว่าจะปฏิบัติครบถ้วน3เดือนแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติแค่คนเดียวแต่ว่าปฏิบัติร่วมกันเป็นคณะคือเป็นสงฆ์หรือสังฆสังฆหรือสงฆ์นี่หมายความว่าพระทั้ง8รูปขึ้นไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยิ่งน่าอนุโมทนาใหญ่นะเพราะว่าเป็นการแสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นเนี่ยบุญกฐินยังให้ความสำคัญต่อความสามัคคีของพระในแง่ที่ว่าการที่จะตกลงเห็นชอบว่าพระรูปใดรูปหนึ่งสมควรได้รับพระกฐินนั้นเนี่ยจะต้องเป็นมติเอกฉันท์ของพระสงฆ์ทุกรูปจะไม่มีเสียงท้วงเสียงติ่งหรือเสียงคัดค้านแม้แต่เสียงเดียวเพราะถ้ามีเสียงคัดค้านก็ไม่สามารถจะรับกฐินได้ในการที่พระภิกษุในวัดในอาวาสจะมีความเห็นข้อต้องการเป็นกระฉันได้ก็ต้องมีความสามัคคีกันในระดับหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยบุญกฐินก็ยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสามัคคีในหมู่ญาติโยมคฤหัสถ์ด้วยโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะถวายผ้ากฐินไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าไม่มีผ้าที่จะไปซื้อจากร้านนะต้องทำเองนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่การปั่นฝ้ายนะเพราะสมัยก่อนเขาก็ปลูกนะปลูกฝ้ายเริ่มตั้งแต่ฝังฝ้ายแล้วก็เอามาทอเสร็จก็เอามาเย็บพอทอเสร็จแล้วเป็นผืนแล้วก็มาตัดเสร็จก็มาเย็บแล้วก็ต้องย้อมอีกนะ ลองคิดดูว่ากว่าจะเป็นจีวรผืนนึงนี่ยากแค่ไหนยิ่งถ้าเป็นไตรจีวรแล้วเนี่ยต้องอาศัยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในหมู่สงฆ์มากในหมู่ญาติโยมมากดังนั้นบุญกฐินเนี่ยจึงเป็นบุญที่มุ่งหมายเพื่อเชิดชูความสามัคคีของหมู่สงฆ์แล้วก็ญาติโยมคฤหัสถ์อันนี้จึงเป็นสังฆทานที่พิเศษภาคกฐินเนี่ยก็คือสังฆทานชนิดหนึ่งนะแต่เป็นสังฆทานที่เจาะจงเวลาเรียกว่าการทานการทานคือทานที่ทำได้เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็เป็นการทานที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคีทั้งของพระสงฆ์และของญาติโยมแล้วความสามัคคีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายต้องมีธรรมะมาประกอบธรรมะที่ว่าจะทำให้เกิดความสามัคคีได้ก็มีมากมายนอกจากความเมตตากรุณานอกจากขันติความอดทนแล้วก็ยังต้องมีการแสดงออกเป็นรูปธรรมด้วยเมตตาและขันติอันนั้นเป็นคุณสมบัติทางใจแต่ว่าสามัคคีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีการกระทำด้วยในคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยท่านได้เน้นถึงความสำคัญของการสมานน้ำใจเพื่อเกิดความสามัคคีกันธรรมะที่ช่วยทำให้เกิดความสมานน้ำใจของหมู่ชนไม่ว่าสงฆ์หรือญาติโยมเนี่ยเรียกว่าสังฆวัตถุสังฆวัตถุเนี่ยแปลว่าทำเพื่อการสมานน้ำใจให้เกิดความสามัคคีกันคำว่าสังฆะก็แปลว่าสงเคราะห์สงเคราะห์ในที่นี้หมายถึงว่าเชื่อมโยงนะเหมือนกับสังเคราะห์สงเคราะห์หรือสังเคราะห์เนี่ยนะเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสามัคคีกันเป็นการสมานน้ำใจให้เป็นเดียวกันสังฆวัตถุมีอะไรบ้างนะข้อแรกก็คือทานคือการให้การให้การแบ่งปันด้วยทรัพย์สินเงินทองประการที่สองก็คือปิยวาจาคือการพูดที่ไพเราะนะสมานน้ำใจกันให้กำลังใจกันประการที่สามก็คืออัตถจริยาคือความช่วยเหลือเกื้อกูลนอกจากเอื้อเฟื้อด้วยทานด้วยสิ่งของด้วยคำพูดที่ไพเราะแล้วก็ลงมือกระทำด้วยกำลังด้วยแรงงานและประการสุดท้ายคือสมานตตาคือความบำเพ็ญตนเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าการปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเสมอบาเสมอไหลไม่ยกตนผมท่านหรือไม่ถึงเนื้อถึงตัวถ้าทำสิบประการนี้แหละเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องช่วยในการยึดเหนี่ยวสมานน้ำใจผู้คนให้เกิดความสามัคคีการที่หมู่สงฆ์เนี่ยจะมีความสามัคคีกันได้ก็ต้องอาศัยธรรมะสี่ประการนี้เช่นเดียวกับญาติโยมก็ต้องมีนะโดยเฉพาะเรื่องทานเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นบันไดเบื้องต้นเลยที่จะช่วยทำให้เกิดความสามัคคีกันเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทานนี้เนี่ยสามารถจะยึดเหนี่ยวน้ำใจแม้กระทั่งคนที่อยู่ไกลจากเราหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราคนที่มุ่งจะเอาเปรียบเราเวลามีใครมาเอาเปรียบเราเวลาใครที่มุ่งร้ายต่อเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้นนี้จะตอบโต้นะด้วยการหาทางเอาเปรียบเขาเขาเอาเปรียบเราก็เอาเปรียบเขาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคือเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้การให้เนี่ยมันสามารถจะสมานน้ำใจคนที่เขาไม่เป็นมิตรกับเราได้มีพ่อค้าคนหนึ่งที่จะตุจักเข้าร้อยฟังว่ามีร้านข้างเคียงมาเปิดใหม่มาเปิดได้ไม่กี่วันนะก็แสดงแผนฤทธิ์เลยนะก็คือว่าเอาภาพขนาดใหญ่เนี่ยที่ร้านเขาขายเนี่ยเอามาบังหน้าร้านเขามาแค่ไม่กี่วันก็นะเอาเปรียบเลยนะเอาภาพขนาดใหญ่นี่มาขวางมาบังหน้าร้านเขาแต่พ่อค้าคนนี้นะ ขาก็ไม่โกรธนะถึงแม้เขาจะรู้เจตนาของพ่อค้าอีกร้านหนึ่งเขาก็สงบปากสงบคำไม่ได้ว่าอะไรวันต่อมาเนี่ยเขาก็ซื้อส้มซื้อองุ่นเป็นกิโลเลยนะมาที่ร้านข้างเคียงที่เป็นเจ้าปัญหานี่แหละแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาขากลับมาเจอร้านผลไม้เห็นว่าผลไม้อร่อยเลยซื้อมาฝากเพราะคิดว่าคุณคงชอบนะเจ้าของร้านนั้นเนี่ยทำหน้างงๆนะเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยดีๆก็มีคนเอาผลไม้มาให้เขาก็พูดอะไรไม่ถูกก็เลยพูดแต่คำว่าเกรงใจส่วนพ่อค้าคนที่ซื้อผลไม้มาให้ก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราค้าขายติดกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันบอกว่าคนนั้นเนี่ยที่ได้รับผลไม้เนี่ยแกก็เลยรู้สึกคุ้นเคยนะทีแรกก็งงๆนะแต่พอได้ฟังเช่นนั้นแกก็เริ่มสบายใจแล้วก็พูดคุยกันอย่างดีเลยเหมือนกับรู้จักกันมาเป็นปีๆนะเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปค้าขายไปขายของนะวันรุ่งขึ้นเขามาเปิดร้านปรากฏว่าไอ้ภาพใหญ่ที่เคยบังหน้าร้านเขาหายไปเลยเมื่อวานนี้ยังบังอยู่เลยนะวันนี้หายไปแล้วเขาก็เลยไปถามร้านที่เป็นเจ้าของภาพว่าไอ้เฮียไอ้ภาพที่เมื่อวานนี้มาวางอยู่ตรงข้างหน้าร้านเนี่ยขายได้หรือเปล่าเขาบอกไม่หรอกมันขายไม่ได้หรอกแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยก็บอกว่าชี้ไปที่หลังร้านนะบอกว่าเอาภาพย้ายไปที่หลังร้านนะแล้วคนที่เป็นคนที่ซื้อผลไม้ให้นะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮียมาไว้ตรงข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรมาไว้ตรงหน้าร้านก็ได้อีกคนก็บอกว่าเอาไว้ในร้านเนี่ยดีแล้วนะถ้ามาไว้หน้าร้านนี่มันน่าเกลียดนะมันไปบางร้านของเฮียเดี๋ยวลูกค้ามาเขาก็ไม่เห็นว่าเฮียขายอะไรมันไปบางสินค้าร้านเฮียหมดนะก็กลายเป็นว่าคนที่คิดจะเอาเปรียบนะแต่พอเขาได้รับความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจากอีกคนหนึ่งเขาก็นิสัยเขาก็เปลี่ยนเลยเขาเกรงใจขึ้นมาทันทีนะอันนี้ก็เป็นเพราะอานิสงส์ของทานเมื่อแสดงความเอื้อเฟื้อกับใครคนใดคนหนึ่งแม้คนนั้นเนี่ยเขาอาจจะที่จะเปรียบเราแต่พอมีการเอื้อเฟื้อกันด้วยทานด้วยสิ่งของด้วยเจตนาที่จริงใจแล้วเนี่ยความเป็นเพื่อนก็เกิดขึ้นพอความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นความเกรงใจก็ตามมาก็มีบางคนก็มีประสบการณ์คล้ายกันพนักงานลงคนงานก่อสร้างนะในบ้านที่ติดกันเขาชอบโยนขยะโยนอะไรลงมาเจ้าของบ้านก็ไปขอให้คนงานก่อสร้างเนี่ยอย่าโยนมาได้ไหมเขาก็ยังโยนมาอยู่เรื่อยเขาก็เลยทำยังไงวันนึงก็มีคนแนะนำว่าเวลามีอะไรเนี่ยก็ไปแบ่งปันให้คนงานก่อสร้างสิเขาก็ทำนะมีอะไรมีขนมมีอาหารก็มีผลไม้ก็ไปแบ่งปันให้พอคุ้นเคยกันดีนะเขาก็เปิดคนงานก่อสร้างว่าพี่นะช่วยดูแลความสะอาดกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าหากว่าทิ้งของมาแล้วมันสกปรกบอกว่าเขาก็ยอมนะเขาก็ยอมฟังนะก็ไม่ทิ้งขยะลงมาที่ลานสนามหญ้าของบ้านนั้นอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะทานเนี่ยมันก็เกิดการสมานน้ำใจกันอาตมาเคยไปอยู่ที่วัดไทยในเมืองเบิร์กเลย์นะเบิร์กเลย์นี่เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกา วัดไทยในส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวฝรั่งชาวอเมริกันแล้ววัดไทยเนี่ยนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มักจะมีงานวัดญาติโยมมาถวายอาหารไทยก็ถือโอกาสเปิดร้านเฉลยแล้วก็ขายของบ้างก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีรถมาจอดการจราจรเขาคับคั่งบอกว่าคนแถวนั้นก็เริ่มไม่พอใจเพราะว่างานวัดนี่นอกจากทำให้จราจรคับคั่งแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะคนแถวนั้นเริ่มไม่พอใจวัดไทยบังเอิญอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยนะท่านไปวัดไทยในรถเล่ก็ได้ข่าวว่าเริ่มมีคนไม่พอใจแล้วก็เลยแนะนำเจ้าอาวาสว่าเวลาจัดงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยควรจะเชิญคนแถวนั้นเนี่ยมาร่วมด้วยให้กินอาหารฟรีเลยนะแล้วก็จะได้มารู้จักวัดไทยเจ้าว่าก็ทำตามนะก็เชิญคนแถวนั้นแหละมาร่วมกินอาหารไทยอาหารไทยมีชื่อแล้วต่อมาเนี่ยมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวในหมู่คนแถวนั้นมีการฟ้องเทศบาลว่าวัดไทยเนี่ยนะมีกิจกรรมเยอะส่งเสียงดังจราจรก็ติดขัดก็มีการชุมนุมมีการประชุมซาวเสียงชาวบ้านแถวนั้นว่าเห็นอย่างไรตอนนี้มีคนร้องเรียนมาแล้วเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะส่วนข้างมากนะบอกว่ามีวัดไทยมีกิจกรรมเนี้ยดีแล้วนะมันทำให้คึกคักดีนะก็เลยลงมติแล้วปรากฏว่าเทศบาลก็ไม่สามารถที่จะเอาเรื่องวัดไทยได้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่แถวนั้นเนี่ยไม่รู้สึกต่อต้านเป็นปฏิปักษ์กับวัดไทยทำไมนะก็เพราะว่าได้กินอาหารไทยแล้วชอบนะเขาก็เลยไม่รู้สึกต่อต้านความเป็นไม่มันเกิดขึ้นนะอันนี้เพราะว่าการให้ทานในเวลาในการที่จะสร้างสมานนะสามัคคีหรือการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยอย่าลืมเลยนะเรื่องของการให้ทานเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้กระทั่งคนที่เขาอาจจะปองร้ายกับเราก็ตามก็มีตัวอย่างหนึ่งเมื่อประมาณปี53เราคงทราบว่าปานกลางปีมันมีเหตุการณ์รุนแรงมีการเหตุการณ์นองเลือดกลางกรุงเทพคนในต่างจังหวัดจำนวนมากเขาก็ไม่พอใจนะที่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาเนี่ยถูกฆ่าก็มีการพยายามที่จะตอบโต้เช่นเผาสารกลางบ้างก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็คิดจะไปเผาชุมชนอโศกที่อุบลยโสธรก็คิดว่าพวกอโศกเนี่ยนะเป็นพวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะเป็นพวกที่เป็นปฏิปักษ์กับพวกเขายกพวกไปแล้วนะจะไปทำร้ายไปเผาแล้วนะเพราะว่าเป็นการตอบโต้พี่น้องเพื่อนฝูงเขาที่เรียนเป็นไปแต่ธรรมสงฆ์นี่เขาก็ใจเย็นนะพอคนกลุ่มนั้นเนี่ยเข้ามาที่ชุมชนเขาพวกอโศกแทนที่จะต่อต้านเขากลับถามพี่น้องเหล่านั้นว่ากินข้าวอะไรมาหรือยังนะถ้าทานจะเหนื่อยนะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนไหมแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินไอ้คนเราเนี่ยกินเสร็จนะพอกินเสร็จก็ไอ้ความคิดที่จะไปเผาไปทำลายก็เลิกกินเสร็จก็ขอบคุณแล้วก็ยกพวกกลับอันนี้เราก๋วยเตี๋ยวนี่สามารถจะสร้างความเป็นมิตรนะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปมองข้ามนะความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อกูนั้นแม้แต่เพียงแค่การแบ่งปันด้วยทานแบ่งปันด้วยวัตถุสิ่งของด้วยอาหารเนี่ยมันก็สามารถที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้คนแม้จะอยู่ข้างบ้านแม้จะไม่ถูกกันก็ให้กลับมาเป็นมิตรกันได้ปิยวาจาก็เช่นเดียวกันนะปิยวาจาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแม้กระทั่งคนใกล้ การที่เราพูดจาด้วยคำวาจาที่อ่อนหวานที่ไพเราะหรือแสดงความใส่ใจเนี่ยมันก็สามารถที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจได้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคนใกล้กันก็กระทบกระทั่งกันหรือว่าเกิดความหางเหินห่างหางเหมือนกันเพื่อขอตมาคนเป็นผู้หญิงวันหนึ่งก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อรูปหนึ่งจะก็เล่าความในใจว่าสามีเนี่ยชอบว่าชอบบ่นชอบว่าชอบบ่นเธอนะว่าชอบไปวัดไปทำบุญนะแต่ว่านิสัยยังไม่เปลี่ยนเลยนะยังเป็นคนที่ชอบบ่นชอบเจ้าอารมณ์อยู่กลับวัดทีไรก็ถูกสามีบ่นนะก็ไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าคราวหลังเนี่ยนะเวลาอยู่บ้านเนี่ยสามีมาก็หาน้ำหาของเอาไว้รอรับสามีแล้วก็พูดเพราะๆกับสามีเธอก็ไม่เชื่อนะเธอพอทำแล้วจะได้อะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าก็อย่าไปหวังอะไรสิเวลาโยมมาทำบุญกับพระโยมก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ใช่เลยก็ทำกับสามีอย่างนั้นแหละเธอก็เลยเชื่อนะลองทำตามปรากฏว่าทำอาทิตย์แค่อาทิตย์เดียวได้ผลนะสามีที่เคยชอบบ่นเธอนะก็กลับพูดดีๆกับเธอแล้วเพราะว่าเธอทำตามที่พระสอนเอาอาหารเอาน้ำมาต้อนรับเวลาสามีกลับจากที่ทำงานนะพูดจาดีๆเห็นผลทันทีเลยนะภายในอาทิตย์เดียวต่อมาเธอก็ไปกราบหลวงพ่อแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยว่าที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยนะมันได้ผลนะแล้วเธอพูดว่ารู้งี้ทำไปนานแล้วนะรู้งี้ทำไปนานแล้วที่แรกไม่เชื่ออันนี้ก็สิ่งที่ภรรยาทำเนี่ยมันก็สามารถจะมีผลยึดเหนี่ยวน้ำใจของสามีได้ด้วยการเพียงแต่พูดเพราะๆนะที่จริงสามีก็ทำอย่างควรจะทำอย่างนี้กับภรรยาด้วยไม่ใช่ให้ภรรยาทำเช่นนี้กับสามีถ้าทั้งภรรยาและสามีนะมีปิยวาจาต่อกันเราก็จะช่วยยึดเหนี่ยวน้ำใจกันให้ดีนะอย่างน้อยก็มีความเกรงใจกันนะการปิยวาจาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะช่วยยึดเหนี่ยวสมานน้ำใจผู้คนให้สามัคคีไม่ว่าคนใกล้หรือคนไกลไม่ว่าภายในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ไกลออกไปอย่าประมาทนะในอานิสงส์ของทานและปิยวาจาอัตติริยาก็เช่นเดียวกันนะความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครนะมันเป็นผลดีกับเราเองด้วยซ้ำนะมีคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเป็นโรคหัวใจเขาเป็นนักธุรกิจอายุสัก60กว่าเป็นโรคหัวใจเขามาโทษตัวเองเป็นโรคร้ายเนี่ยไม่นานหลังจากที่ภรรยาหย่าจากเขามันก็เหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะภรรยาหย่าแล้วยังโทษตัวเองเป็นโรคหัวใจเขากลัวตายเขาก็เลยพยายามหาทางที่จะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นออกกำลังกายกินอาหารสุขภาพพยายามเว้นอาหารประเภทเนื้อนมไข่หรือว่าไขมันแต่ก็ทำมาเป็นหลายเดือนนะเป็นปีก็มันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ความดันก็ยังขึ้นอยู่โรคหัวใจก็ยังไม่ดีขึ้นมากเขาก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเปิดดูข้อมูลทาง Google ก็พบมาวิจัยหลายชิ้นที่เขายืนยันว่าคนที่ห่อเหี่ยวอ้างว้างโดดเดี่ยวเนี่ยมีโอกาสที่จะตายด้วยโรคหัวใจมากกว่าปกติเนี่ยถึง4เท่าถ้าอยู่ในวัยประมาณนี้นะเขาอ่านผลการวิจัยก็พบว่าเขาก็ตกใจเพราะมันคล้ายกับตัวเขาเลยคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่ยิ่งภรรยานะแยกภรรยาขอหย่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างมากขึ้นเขาเลยคิดว่าเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเห็นนี่มั้งไอ้ความโดดเดี่ยวอ้างว้างเนี่ยก็มีส่วนนะทำให้ตายได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเขาก็เลยพยายามที่จะออกไปพบปะผู้คนมากขึ้น รวมทั้งไปทำจิตอาสาด้วยมีจิตอาสาที่ไหนหรือมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ไหนก็ไปช่วยทั้งจะเป็นงานส่วนรวมงานสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากเพราะว่าอาการก็ดีขึ้นเลยนะอาการทางกายก็ดีขึ้นระบบใจมันทุเลาลงแล้วเขาพบว่านอกจากสุขภาพกายดีขึ้นแล้วสุขภาพใจก็ดีขึ้นด้วยพอไปเจอผู้คนพอไปช่วยเหลือเกื้อกูลจิตใจเขาก็ผ่องใสเบาสบายมีความสุขมีความอิ่มเอิบปราบปลื้มปิติพระองค์ก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะถ้าเขาไม่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็คงไม่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเขาถึงเขาพูดว่าเนี่ยไอ้โรคหัวใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเพราะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะอันที่สองของการที่เขานะมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยก็เกิดส่วนก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยนะออกไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเวลาเราไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราคิดถึงผู้อื่นมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ความห่วงกังวลหรือหมกมุ่นคลุ้นคิดกับตัวเองก็น้อยลงแล้วคนเราถ้ายังหมกมุ่นคลุ้นคิดกับตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์ง่ายขึ้นความทุกข์เล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่พอเราไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเราก็จะลืมความทุกข์ของตัวไปหรือก็จะเห็นว่าความทุกข์ของตัวเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับความทุกข์ของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นอานิสงส์อัตถจริยานะที่ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีผลต่อตัวเราเองด้วยอันนี้ก็เรียกว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่ารักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนตนเราเนี่ยกับผู้อื่นเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ได้แยกจากกันนะเมื่อเรารักษาผู้อื่นคือช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเนี่ยนะมันก็มีผลในการช่วยทำให้กายและใจของเราเนี่ยเป็นปกติหรือมีความสุขมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของความสามัคคีนะคือพอมีความสามัคคีกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ราบรื่นเนี่ยผู้คนก็มีความสุขนะเวลามีอันตรายใดๆมาถ้าหากว่ารวมกลุ่มกันสามัคคีกันมันก็ทำให้อันตรายนั้นเนี่ยไม่สามารถจะเข้าความได้เหมือนกับที่เราเคยได้ฟังตอนเด็กๆนะเรื่องพ่อสอนลูกนะที่ทะเลาะ กันด้วยการหักกิ่งไม้ให้ดูทีละท่อนทีละท่อนถ้าหักกิ่งไม้ทีละท่อนเนี่ยก็หักได้ง่ายแต่พอไม้มารวมกันก็หักได้ยากไม้หนึ่งแผ่นสมมติว่ารับน้ำหนักได้10กิโลถ้าเอาอีกแผ่นมารวมมาต่อกันมันไม่ใช่รับน้ำหนักได้20กิโลนะมันรับน้ำหนักได้มากกว่านั้นอาจจะรับได้ถึง30กิโลและการสามัคคีกันเนี่ยนะมันเป็นพลังจริงและมันไม่ได้เป็นพลังที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ส่วนรวมนะแต่ว่ายังเพื่อกลุ่มแต่ละคนแต่ละคนให้มีความสุขให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อรักษาผู้อื่นเท่ากับรักษาตนแต่ในรายเดียวกันพระองค์ก็ตรัสอีกว่าเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในขณะที่เราช่วยเหลือผู้อื่นอยู่นั้นเราก็จะลืมกลับมาดูแลตัวเราเองด้วยการมาดูแลในที่นี้คือมาดูแลจิตใจนะถ้าเรามาดูแลจิตใจให้ดีนะอย่าให้ความทุกข์อย่าให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำอย่าให้ความเครียดความกังวลเข้ามาครอบงำอันนี้ก็เท่ากับว่าเราช่วยผู้อื่นแล้วนะการช่วยผู้อื่นเนี่ยส่วนเกิดจากการให้ทานเกิดจากอัตถจริยาเกิดจากกิริยาวาจาอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เรารักษาจิตใจของเราให้ดีไม่เป็นคนโกรธง่ายไม่เป็นคนเครียดง่ายเพียงแค่เราทำเช่นนั้นเนี่ยเราก็ช่วยเหลือคนรอบตัวได้เยอะเลยถ้าพ่อหรือแม่เป็นคนเครียดเป็นคนขี้วิตกเป็นคนมองอะไรในแง่ร้ายขี้บ่นก็ทำให้คนในบ้านเนี่ยเป็นทุกข์มีความเครียดตามไปด้วย แต่ถ้าเกิดพ่อแม่อารมณ์ดีสงบใจเย็นรู้จักให้กำลังใจผู้อื่นครอบครัวก็ปล่อยสงบเย็นไปด้วยเช่นเดียวกันสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันถ้าสามีใจเย็นนะไม่เครียดไม่ขี้บ่นก็จะช่วยภรรยาได้มากแต่ถ้าทำตรงข้ามนะกลับกลายเป็นการสร้างภาระมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวันพ่อตัวเป็นมะเร็งพ่อตัวเป็นมะเร็งก็รู้สึกใจเสียเลยนะแต่ก็ยังมีความหวังก็พยายามที่จะดูแลรักษาตัวเองสามีของเธอเนี่ยนะก็เป็นคนที่รักภรรยาก็พยายามที่จะดูแลเอาใจใส่ภรรยาแต่สามีเนี่ยเป็นคนเครียดพอภรรยาป่วยแกก็เครียดแกช่วยภรรยาไปแกก็เครียดไปมีความวิตกกังวลวิตกกังวลยิ่งกว่าภรรยานะไปกันมาปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองของสามีแตกกลายเป็นอัมพาตนะผลที่สุดก็คือว่าภรรยาต้องกลับมาดูแลสามีภรรยาซึ่งเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะต้องกลับมาดูแลสามีดูแลตัวเองด้วยต้องดูแลสามีด้วยสามีกลายเป็นภาระของภรรยาฉะนั้นที่ทีแรกเนี่ยสามีเนี่ยอยากจะช่วยภรรยาแต่ช่วยเนี่ยโดยที่ใจเนี่ยช่วยโดยที่ไม่รักไม่ดูแลรักษาใจของตัวด้วยพอไม่ดูแลรักษาใจของตัวเนี่ยยิ่งช่วยยิ่งเครียดยิ่งช่วยยิ่งกังวลที่จริงการช่วยมันไม่ทำให้เครียดไม่ทำให้กังวลนะแต่เจ้าตัวคือสามีเนี่ยแกวางใจไม่เป็นเอาแต่คิดกังวลถึงอนาคตเอาแต่เก็บเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาคิดนอนก็คิดกินก็คิดนะทำงานก็คิดเลยเส้นเลือดในสมองแตกจากคนที่อยากจะช่วยภรรยาคราวนี้กลายเป็นภาระของภรรยาไปแล้วอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักรักษาตนถ้าเพียงแต่สามีรู้จักรักษาตนรักษาใจให้ดีเนี่ยก็สามารถจะช่วยภรรยาได้เยอะเลยแต่พอไม่รู้จักรักษาตนคือไม่รักษาใจของตัวแล้วเนี่ยแทนที่จะช่วยเขากลับกลายเป็นภาระของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะช่วยใครเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำคือว่ารักษาใจของเราให้ดีนะอย่าให้ความเครียดความวิตกความโกรธความเครียดเข้ามาครอบงำใจนี่คือจุดเริ่มต้นนะนี่คือจุดตั้งต้นเลยของการที่เราจะช่วยผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นแม่ผู้นั้นจะเป็นลูกผู้นั้นจะเป็นสามีนะเราต้องกลับมาที่ตัวเราก่อนหรือว่าทำไปพร้อมๆกันก็ได้คือช่วยผู้อื่นแล้วก็ไม่ลืมที่จะกลับมาช่วยตัวเองกลับมาดูแลรักษาใจของตัวและถ้าว่าเราทำเช่นนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีผลในการช่วยผู้อื่นได้ต่อเราเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนอกจากการที่เราจะสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยทานด้วยอัตถะด้วยกิริยาวาจาด้วยอัตถจริยาและสมณตาเป็นต้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องใส่ใจอยู่เสมอคือการที่กลับมาดูใจของตัวและถ้าเรากลับมาดูใจของตัวมีสติเป็นเครื่องรักษาใจเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เกินกำลังไม่เกินวิสัยที่เราจะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้เจอเรื่องร้ายก็กลับกลายเป็นดีได้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันความรู้สึกที่คิดในจิตใจของเราจนกระทั่งเราเห็นว่าเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นมันทำให้ทุกข์ไม่มีอะไรจะทำให้เราทุกข์ได้แต่เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในใจเราอุปทานความทุกข์มันเกิดจากความยึดติดถือมั่นนะถ้าเราหมั่นดูใจของเราบ่อยๆมีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นลูกคนรวยนะธรรมดาลูกคนรวยนี่ก็ ค่อนข้างใส่ถึงเนื้อถึงตัวเอาแต่ใจตัวนะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยอยากพบแล้ววันนึงเนี่ยแกคนพบแกคนเครียดเลยแกก็เลยเป็นอัมพฤกษ์เส้นเลือดในสมองแตกไม่สามารถจะเคลื่อนไหวซีกหนึ่งได้ความรู้สึกของแกตอนนั้นเนี่ยคือว่าตายไปครึ่งนึงแล้วความรู้สึกคือตายไปครึ่งนึงแล้วเพราะว่ามันขับเคลื่อนขยับเคลื่อนได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นทีแรกก็รู้สึกหมดอะไรท้อแท้เพราะว่ารักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายแต่หลังพอเป็นไปนานๆเนี่ยก็เลยรู้สึกเลยว่าไอ้ความไอ้เงินทองที่เรามีที่เขามีเนี่ยมากมายเท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเพราะว่าไม่สามารถจะช่วยทำให้ตอนนี้มีชีวิตที่ผาสุกเหมือนเดิมได้เพราะโรคนี้มันเป็นโรคที่รักษายากแล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเขาตายไอ้เงินทองมหาศาลที่เขามีเนี่ยมันก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเงินทองนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรได้เลยเริ่มเห็นความจำกัดของเงินทองมากมายที่ตัวมีแล้วพอเป็นไปมากๆเท่าเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้การที่จะหายเนี่ยคงจะยากเขาก็เลยคิดเองว่าถ้าไม่หายขอให้ใจสบายก็แล้วกันแล้วเขาก็รู้ว่าความที่ติดถึงมากทำให้ทุกข์เขาก็เลยพยายามที่จะปล่อยวางอันนี้หลังจากที่เขาคิดมาเป็นปีๆเนี่ยก็พบว่ามีแต่การปล่อยวางเท่านั้นแหละที่ทำให้ใจเป็นสุขเพราะว่ายิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ตอนหลังเนี่ยหมอแนะนำอะไรเขาก็ทำนะเขาก็ทำทุกอย่างตามที่หมอแนะนำไม่บ่นไม่โวยวายแล้วก็ไม่คิดว่าจะหายด้วยก็ทำตามที่หมอแนะนำทุกอย่างปรากฏว่าในสุดที่ปาฏิหาริย์นะร่างกายกลับมาดีได้เหมือนเดิมปกติสามารถที่จะเดินเหมือนไปไหนมาไหนได้อันนี้เป็นเพราะอะไรนะเขาก็บอกว่าเป็นเพราะเขาปล่อยวางนะไม่คาดหวังที่จะหายมันก็กลับหายนะถ้าไปยึดติดถือว่าเราต้องหายให้ได้เนี่ยก็คงจะหายได้ยากถ้าพอเขากลับมาเป็นปกตินิสัยก็เปลี่ยนเลยนะกลายเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้ไม่ยึดถือไม่เอาใจตัวเพื่อนก็แปลกใจมากก็กลายเป็นว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เปลี่ยนนิสัยเขาก็คงจะขอบคุณนะว่าไอ้โรคภัยเนี่ยนะมันก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปได้กลายเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายและจิตใจเบาสบายอันนี้เขาก็เห็นอานิสงส์ของการที่ปล่อยวางนะเพราะเขารู้เลยว่าความที่ติดถึงมันที่เป็นทุกข์มากแต่ถ้าเกิดว่าเราหมั่นมาดูใจมันบ่อยๆเราจะพบว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากไหนแต่เกิดจากใจที่ยึดติดถือมั่นยึดติดถือมั่นในทรัพย์ในรูปยึดติดถือมั่นในชื่อเสียงในอำนาจในบริษัทบริวารรวมทั้งยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ไม่น่ายึดเช่นอารมณ์โกรธความเครียดความวิตกกังวลมันไม่น่ายึดแต่เราก็ยึดนะความโกรธความเครียดความวิตกกังวลแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักปล่อยวางมันก็จะเบาสบายและเมื่อเราเบาสบายแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าการที่เราจะช่วยเหลือใครก็เป็นไปได้ง่ายถึงตอนนั้นการให้ทานนะการพูดที่ไพเราะการเกื้อกูลก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติและทำให้เกิดความสามัคคีคงเกี่ยวกันมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะในโอกาสที่ทุกท่านได้มาร่วมทำบุญกฐินก็ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพทั้งกำนันวรเดชท่านคุณเจยงชมรมเพื่อนธรรมและโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตลอดจนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันนะในการทำบุญในวันนี้ทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็ดีร่วมสมทบกองกฐินก็ดีหรือร่วมจัดหาอาหารจัดทำโรงทานมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคณะ ผู้ศรัทธาก็ขอให้อานิสงส์แห่งบุญนี้นะจงบังเกิดผลเป็นตบะเป็นเดชะอำนวยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมมีพลานามัยมีอายุยืนนานเพื่อสามารถที่จะทำความดีงามให้ยาวนานยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านขอให้บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนั้นจงอำนวยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางศีลสมาธิปัญญาสามารถพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเถิดเตรียมจบนานยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวัคเมวะอิโตทินนาเปตานาอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา